ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih pjesmu za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, luja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me.